کسی کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے کہا، یار نیکیوں کی تبلیغ کو چھوڑو، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا کہنا کیسا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف قدیم جلد پنجم صفحہ 117 پر سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمان ہے، امر بالمعروف کے بارے میں کہنا، یعنی نیکی کا حکم دینے کے بارے میں کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے، کلمہ کفریہ ہے معاذ اللہ. جو لوگ نیکی کی دعوت دینے والوں کی مخالفت ان مانوں کر کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ نیکی کی دعوت سے نفرت کرتے ہوں، امر بالمعروف سے نفرت کرتے ہوں، معاذ اللہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہاں اگر کسی کی تبلیغ کا اس لیے مخالف ہوا کہ وہ اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کفر نہیں، بلکہ اس کی مخالفت تو عین کار ثواب ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہی ہے، رکھے کہ جو باطل کی تبلیغ کرے تو وہ تبلیغ دین نہیں ہے، حقیقی تبلیغ دین کی توہین جو ہے جو خوش عقیدہ کرے. ہاں جو بد عقیدہ تبلیغ دین بھی کرے گا تو اس بد عقیدہ کو روکا جائے گا نا، اس کی مخالفت کی جائے گی. جیسا کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً انہی کا واقعہ یا کسی بھی اسی طرح کے بہت بڑے محدث اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ لوگ ان کے پاس حاضر تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. اس نے کہا اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہی سن لیجئے مجھ سے. آپ نے فرمایا کہ نہیں سنوں گا، جا نکل جا ادھر سے. اس کو نکال دیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے حضرت تو اتنے نیک آدمی ہیں، خود اتنی تبلیغ کرتے ہیں دین کی اور قرآن اور حدیث سننے سے ہی انکار فرما دیا، آخر اس میں کیا رمز ہے؟ تو عرض کیا، حضور یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا، قرآن و حدیث سننے سے آپ نے انکار کر دیا. تو آپ نے فرمایا قرآن و حدیث اپنے سراخوں پر، میں اس شخص کی زبان سے سننا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ یہ بد عقیدہ تھا، بد مذہب تھا. کیونکہ یہ جو قرآن کہہ کر سناتا یا حدیث پاک کہہ کر سناتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ کچھ ملاوٹ کر دیتا، اپنی طرف سے تحریف کر دیتا، اور میرے ذہن میں یہ بات جم جاتی کہ یہ تو اللہ اور رسول کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ مجھ پر گمراہی کا راستہ کھل جاتا. تو یہ دراصل تعلیم امت کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں. یہ علماء تو قرآن و حدیث کے معاملات کے غواص ہوتے ہیں، غوطہ زن ہوتے ہیں علم کے باہر کے. لیکن اگر یہ حضرات بد مذہبوں سے سنیں تو پھر بد مذہبوں کی تبلیغیں سننا بزرگوں کی سنت ہو جائے اور لوگ اس کی دلیل پکڑ کے دھڑا دھڑ گمراہ. لہذا حکم شریعت یہی ہے کہ اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ تبلیغ کے نام پر ہمیں چاہے قرآن سنائے چاہے حدیث سنائے، بے شک وہ صحیح باتیں ہی سنائے، تب بھی ان کی باتیں نہیں سننی. یہی حکم شریعت ہے کہ آج اس نے صحیح بات بالفرض اگر کر بھی دی تو کل کچھ نہ کچھ یہ غلط بات بھی کر دے گا. اچھا، بالفرض اس نے کئی روز تک صحیح بات ہی کی تو کم از کم اپنا امپریشن ہی ہم پر چھوڑ دے گا کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے. جب اس بد عقیدہ کو ہم اچھا آدمی سمجھیں گے تو لا محالہ فالو کرنے کو جی چاہے گا، اتباع کرنے کو جی چاہے گا، پھر وہ کہیں الٹی سیدھی جگہ پر لے جائے گا اور آخر کار ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے حالات پیدا ہوں گے. جیسے بعض جوہلا یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی سنو سب کی کرو اپنی، ہمارا عقیدہ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ہم تو جی سب کی سنتے ہیں، بس اپنے اس پہ پکے رہو، ہمارا عقیدہ پکا ہے. تو یہی عقیدہ کچا ہونے کی علامت ہے کہ دوسرے کی سننے کے لیے تیار ہو گیا، اس کا مطلب اس کے عقیدے میں فتور آ چکا ہے. کہ عقیدے کی پختگی تو یہی ہے کہ اپنے اوپر اعتماد نہ کرے. سمجھو کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا, بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا. اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سختی سے اسے منع فرمایا کہ بد مذہب کی بات تو سننی ہی نہیں چاہیے. انہیں جو بھی خلاف شریعت یا خلاف سنت اور خصوصاً خلاف مذہب مہذب اہل سنت, وہ اس کی اس طرح کی باتیں نہ سنی جائیں. میرے آقا اعلی حضرت کے تو عشق و مستی کا عالم یہ تھا کہ سرکار اعلی حضرت کی تحقیق علماء کے دلائل سے اعلی حضرت کے اپنا ذاتی عقیدہ اپنا گڑا ہوا نعوذ باللہ ذاتی عقیدہ کوئی نہیں, سب کے سب اعلی حضرت نے جو بھی عقائد میں ارشاد فرمایا وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور اسلاف کے عین مطابق ہے. چنانچہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کے نزدیک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز پاک اور امت کے لیے کھانا حلال. بول و براز مانے پیشاب وغیرہ, تو اس میں صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ باتیں, تو خون مبارک آپ کا پی جانا صحابہ سے ثابت ہے. اور آپ کے بول ہماری طرح نہیں ہوتے تھے, پیشاب خوشبوئیں مہکتی تھی, اس لیے کہ ہمارے آقا ہماری مثل نہیں ہے نا. خیر, تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز کو ناپاک کہتا ہے اس کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے ہیں, یعنی میں اس کے دلائل سننا ہی نہیں چاہتا, مجھے سننا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ بد مذہب چاہے کتنی اچھی بات کرے اس کی اچھی باتیں بھی سننے سے ہمارے کان بہرے ہیں, اپنے کو سننا ہی نہیں ہے. شیطان کب بیکا دے کچھ کہا نہیں جاتا. ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی, ہم بھلے ہمارے علماء اہل سنت بھلے, ہم بھلے ہمارے سنیوں کے ادارے بھلے, جو سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اسی طرح اسلامی بھائی کے لیے بھی یہی حکم ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ صاحب وہ فلاں مقررہ تو ٹی وی پر آتی ہے اور بڑا اچھا قرآن کا درس دیتی ہے, وہ کوئی بات غلط نہیں کہتی. تو بھائی تم کب سے مولوی بن گئی کہ تمہیں پتا چل گیا کہ وہ کوئی بات غلط نہیں کہتی؟ تمہیں کہاں کب سے قرآن حدیث پر عبور حاصل ہو گیا؟ کوئی بات غلط نہیں کہتی, بڑی اچھی اچھی باتیں کہتی ہیں. یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گی, ہاتھوں ہاتھ دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گی, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. یعنی اس طرح کے لوگ جو بد مذہب ہیں ایسی سی باتیں کرتے ہیں. آج کل ایک مقرر اٹھا ہوا ہے, بہت اس کی کیسیٹیں چل رہی ہیں اور نعوذ باللہ بسوں میں بجی رہی ہیں کیسیٹیں. تو دیکھیں تنقیدی نیت سے بھی آپ کو سننے کی اجازت نہیں ہے کہ میں دیکھوں بھلا اس نے کیا غلط بات کہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سب سمجھ پڑتا ہے, لیکن اب یہ کہ آپ میرے بارے میں جو بھی قیاس فرمائے میں نے وہ سنا اور میرا گمان ہے کہ مجھے سننے کی شرن اجازت تھی اس کو, تو میں نے خیر اس کو سنا. تو اس نے بہت عربی حدیثیں پڑھی, اس میں عربی متون پڑھے, ترجمہ اس کی جو سمجھ میں آیا اس نے کیا. بہرحال بڑی بظاہر اچھی اچھی باتیں وہ کرتا گیا کرتا گیا, لیکن کہیں کہیں اس نے ڈنڈیاں ماری جو آپ نہ سمجھ سکتے. علماء کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے اندازہ ہو جاتا تھا. مثلا اس نے اللہ تعالی کا اس میں مکان آسمان پر ثابت کیا. ہاں بالکل, اس نے سراتن کہ اللہ آسمان پر ہے, آسمان سے دیکھ رہا ہے وغیرہ, یہ کفریات اس میں بکے. آپ شاید اس کو پتہ نہیں سمجھ پائیں یا نہ پائیں, عوام اس کو سمجھے نہ سمجھے. پھر مزید سنتا گیا سنتا گیا, دوسری کیسٹ بھی اس کی سن لی میں نے قسطوں میں سنی. تو اب یہ دعا پر اتر آیا, دعا کرنے پر بھائی یہ تو روے اور رلاوے, آپ تو واری واری ہو جائیں کہ صاحب یہ تو روتا ہے رلاتا ہے, کیا یہ بھی آدمی غلط ہو سکتا ہے, بد عقیدہ ہو سکتا ہے, بد مذہب ہو سکتا ہے. تو یہ روتے روتے اس نے کہنا شروع کیا, یا اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا تو ہم تیرے قدم پکڑ کر تجھے منا لیتے ہیں, تجھے مناتے ہیں. یا اللہ ہم تیری گود میں سر رکھ دیتے ہیں. اب بتائیے یہ کفریات ہیں یا نہیں, جنہیں اللہ تعالی کے یہ قدم پکڑنے کی ترکیبیں بیان کرنے لگا کہ اگر تو سامنے ہوتا تو میں تیرے, نا ہے تو تو ہماری طرح جسم والا مگر تو چھپا ہوا ہے, اگر تو ہمارے سامنے ہوتا تو ہم تیرے قدم پکڑ لیتے. اس کو اللہ تعالیٰ کو اس نے محدود کیا, اچھا جسم والا کیا, کہا اس قابل کہا کہ اس کے پاؤں بھی پکڑے جا سکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس کو گود والا تصور کیا, بلکہ صراحتن کہا کہ ہم تیری گود میں سر رکھ کر تجھے مناتے ہیں. تو اس کی گود بھی ہے, پاؤں بھی ہے معاذ اللہ اس مقرر کے نزدیک, لیکن وہ نظر نہیں آتا, یہ مجبوری ہے, ورنہ قدم پکڑ لیے جاتے ہیں, گود میں سر رکھ لیے جاتے ہیں. اب بتائیے اگر یہ رو رو کر ایسی کوئی دعائیں مانگے اور وہ عربی پڑھتا چلا جائے, عربی حدیثیں, تو اس میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ ایمانداری صاحب سوچ کر بتائیے, عوام کو ان لوگوں کے بیانات کیسی تھے, کیسے سننے کی اجازت دے یار کوئی, تو گمراہ ہونے کا سترہ میں خطرہ ہے. جب رو رو کر جب کرے گا تو آدمی بولے گا یہی سچا ہے, کیا الیاس قادری منع کرتا ہے یا فلاں منع کرتا ہے کہ مت سنو, کیسا رو رو کے دعا کرتا ہے. تو رو رو کے جہنم میں گھسیٹ رہا تھا لوگوں, اب اس کی وجہ جو بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کو ایڈ دیتا ہو, کوئی دولت ملتی ہو, یا ہو ہی بے وقوفوں کا سردار اور جو کہہ رہا ہے اس کو یہ سچائی سمجھتا ہوگا. تو یوں تو ایک اور بھی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو بہت زور زور سے مارتا ہے, چھریاں بھی مارتا ہے اور اپنے تقریروں میں بہت روتا ہے, سب سمجھ گئے ہوں گے شاید. تو کوئی رونا حق کی دلیل توڑی ہے, یہ اگلا قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اس لیے بس یہ حق پر ہی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں شعور نہیں ہے, اس لیے ہم چونکہ اہل سنت ہیں الحمدللہ, تو ہمارا سنی عالم قرآن و حدیث پڑھ کر ہمیں سمجھا رہا ہے بس یہی صحیح ہے. یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. دیکھیے کوئی اپنے آپ کو سنی کہے تو اس کے چکر میں مت آ جانا, بہت سارے گمراہ لوگ ہیں یا علماء بنتے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, تو اس لیے سنی ہونے کی پہچان بھی ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جو سنی وہ سنی واقعی سنی ہے کہ جو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر قائم ہے, مسلک اعلی حضرت کی بات کرتا ہو, فتح و رضویہ بہار شریعت کی بات کرتا ہو, سرکار اعلی حضرت کے اشعار پڑھتا ہو, صلاۃ و سلام پڑھتا ہو, نعتیں پڑھتا ہو, اور اعلی حضرت سے اختلاف نہ کرتا ہو, اعلی حضرت کی کاٹ کرتا ہو تو اس کی گلی سے بھی مت گزرنا ورنہ مارے جاؤں گا. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نسبت سے ہر اتاری رضوی ہے. خیر جو غیر رضوی ہے وہ سنی نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسی بات بھی نہیں ہے معاذ اللہ. جیسے نقشبندی حضرات ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, یہ رضوی نہیں ہے, لیکن سنی ہے, پکے سنی ہوتے. تو سنیت رضویت پر منحصر نہیں ہے, لیکن نقشبندی ہے یا چشتی اور میرے آقا اعلی حضرت کی کاٹ کرتا ہے تو پھر اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا اپنے کو, کہ یہ نقشبندی اور چشتی نہیں, بلکہ نقشبندی چشتی بنتا ہے کہ اعلی حضرت کے مسئلے کی مخالفت کر رہا ہے. دیکھیں کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو سنیت سے خارج نہیں ہے, اعلی حضرت کے عقیدے سے اختلاف کرتا ہے تو سنیت سے خارج ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کوئی بھی نقشبندی, چشتی, سہروردی اعلی حضرت کے عقیدے سے اختلاف نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ لاکھوں لاکھ قادری ایسے ہیں جو اعلی حضرت کے عقیدے سے اختلاف نہیں کرتے, بلکہ دنیا بھر میں سنی پھیلے ہوئے جو اعلی حضرت کا نام بھی نہیں سنے. جیسے اہل عرب جو ہیں ان میں مولود عام ہے, میلاد شریف عام ہے, اعلی حضرت کو وہ نہیں جانتے, لیکن بالکل ہماری طرح ہی وہ ان کے عقیدے ہیں. اور بعض اوقات تو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے کہ جو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ اعلی حضرت نے یہ عقائد گڑے ہیں, تو اس کی کس طرح دیکھو تردید ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک بار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے ایک GMC نامی گاڑی میں, تو اس میں کچھ سودانی تھے, بڑی فصیح عربی بول رہے تھے, وہ تو علماء تھے, وہ ہم نہیں جانتے تھے, وہیں گاڑی میں ملاقات ہوئی ان سے, وہ علماء تھے اور ان کا تعلق کسی مدرسے سے تھا سودان کے, جو مدرس تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہتے ہیں؟ وہ اردو نہیں جانتے تھے, مگر میں نے اپنے طور پر ٹوٹی پھوٹی عربی بول گئے ان کو. میں نے چیک کیا کہ یار یہ دنیا میں عرب جیسے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے یہ سب عربوں سے مختلف ہے اور ان کے اپنے اعلی حضرت نے یہ عقیدے گڑے ہیں. تو میں نے پتا تو چلے, یہ بہت پرانی بات ہے. دعوت اسلامی کا سلسلہ شاید شروع ہو گیا تھا, بالکل اوائل ہوں گے, دو چار سال ہوئے ہوں گے. تو اس نے بڑے خوش ہو کر خود وہ کہنے لگا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین دلہ, وہ کہنے لگا ہم لوگ تو قادری ہیں اور ہم قادری شاذلی, شاید اس نے بتایا اپنے آپ کو. پھر وہ کہنے لگا کہ ایک بوڑھے کی طرف, بوڑھے بزرگ تھے, ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں اور یہ دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں. یہ کہا اس نے. پھر میں نے ان کی دست بوسی کی, تو میرے کو خدا کی قسم بہت خوشی ہوئی. اس لیے خوشی ہوئی کہ یہ میرے اعلی حضرت کو نہیں جانتے تھے, اس لیے خوشی ہوئی. کیونکہ میں نے کہا اگر یہ جانتے ہوتے تو پھر وہی وسوسہ کہ اعلی حضرت سے متاثر ہو کر ان کے عقیدے ہوں گے کہ یا غوث پاک کہنا چاہیے, غوث پاک سے مدد مانگنی چاہیے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ, یعنی اللہ کے لیے مجھے کچھ دو, اے غوث پاک اللہ کے لیے مجھے کچھ دو. تو یہ تو بعض لوگوں کے نزدیک بالکل شرک جلی ہے, خفی بھی نہیں کہ یہ کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض داڑھی والوں اور امامے والوں کے نزدیک, ٹوپی والوں کے نزدیک اور دین کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے نزدیک یہ کہنے والا. تو میں نے کہا یار یہ عرب ہیں اور خالص عرب ہیں, یعنی کہ سودان کے ہیں, سودانی عرب, اور اعلی حضرت کا انہوں نے نام بھی نہیں سنا اور عقیدے وہی ہیں جو اعلی حضرت والے ہیں. اس سے مجھے بڑی تقویت حاصل ہوئی میرے عقیدے میں, اور الحمدللہ میں تو مضبوط تھا ہی, مزید مضبوطی حاصل ہوئی کہ اعلی حضرت کے عقائد خود ساختہ نہیں بلکہ یہ عقائد تو الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہیں, اور جو ان سے روکتا ہے ان کے عقائد خود ساختہ ہے, یعنی یہ روکا خود ساختہ ہے الحمدللہ. اب تو اگر بہت عربوں سے واسطہ پڑھنے لگا ہے تو ایسی مولود پڑھتے ہیں اور ایسے غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں لوگ, میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ سرکار سے مدد مانگتے ہیں اور اعلی حضرت کو اتنا جانتے بھی نہیں ہے. چلو ہم لوگوں سے مل کر تھوڑا بہت تعارف ہو گیا کہ بھائی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, لیکن ان کے عقائد جو یہ پہلے سے ان کے یہ جدید پشتی چلے آ رہے ہیں. صلوا علی الحبیب.